104 punt 6 FM. Sintonies a Ràdio Cornellà. Bueno, pois vámonos ir a Combarro, ali, con noso correspondente que temos ali, xa esperando a Xulio Simón. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Pois, polo que poden oír, hoxe, cantos máis tripulantes leva o barco, e o Cousila abandonou a nave. Sí. No, porque ven que está rodeado aí de moita xente, non? Sí, sí, sí. Acaban de marchar agora, pois, os da Asociación Cultural de Rosalía de Castro, que veo o presidente, pois, con raparigos e algún compoñente máis. Sí, sí, sí, moi ben. Bueno, pues, nada, aquí estamos, aquí por Combarro, xa... Na boca da noite, con choiva. Sí. Bueno, choiva é tamén bastante frío, aquí, uh-huh. Ainda que aquí o mar tempera moito as temperaturas, pero xa se pode esquiar en Galicia. As pistas de Mazaleda xa era hora. Si, están abertas, bueno, estaban, porque claro, aí se ven a choiva, enseguida leva a neve. Non sei, sí, ahora sí. Mismo se estará nevando ou non, pero había... Uh-huh. 16 ou 17 pistas abertas e 13 kilómetros esquiables. Bueno, entón, bueno, é unha boa nova porque é a única estación que temos de montaña e que ademais atrae a moitos clientes de Portugal, non? Hombre, sí, sí, sobre todo de Portugal veñen moito. Sí, exactamente. Nas datas de Nadal, pois sempre, sobre todo a xente que máis escuita falar por ali son portugueses. Ah, moi ben, estupendo. Bueno, bueno, acabou o ano, sempre ao longo do ano fixemos así alguna mención do tema dos combustibles, que aquí en Galicia, pois non se sabe moi ben o motivo, pois é máis caro que en ningún lado. Sí. Esta semana de novo volve a ir na prensa que os usuarios galegos, pois que nos está saindo moito máis caro o combustible. As estacións de servizo galegas vendían o litro destes días, o litro de diésel a 5 céntimos máis por enriba da media, e o de gasolina por 3 céntimos por riba da media, non? Jolín. Que temos aquí unha refinería, bueno, eso ao final do ano pois é moito diñeiro para os... Hombre. Sobre todo para, claro, a xente, os transportistas, a xente que ten unha empresa que ten que poñer, claro, os produtos. Sí, sí. En fin. Bueno, hai unha... xa leva uns anos unha proposta da Real Academia Galega que todos os anos se elixe a verba do ano, non a verba máis fermosa do galego, senón aquela palabra que por algún motivo pois destacou ese ano. Sabes cal foi a palabra que se elixiu este ano? Pois a fouteza. Fouteza. A fouteza é como un sinónimo de coraxe, valentía. Uh-huh. Gañas de cambiar o mundo para ben, non? É unha forza positiva. E é unha palabra que este ano levou cantidad de votos. Pois mira, creo que a cifra que tiña por aquí, 3.004 votos, 5 veces máis que a gañadora do ano pasado. Sí, do ano. Por que? Pois esta era unha palabra que utilizan moitos xiareiros do Celta de Vigo. Uh-huh. Incluso hai unha... Bueno, alguna peña celtista, sí, que leva ese nome, algún que outro tamén local de hostalería da cidade, non? Uh-huh. Entón, bueno, houve moita xente porque fixeron campaña as peñas celtistas, bueno, a favor desta palabra, non? Fouceira, non? A fouteza. Fouteza. A fouteza, é unha palabra que ven do latín favere, que ven, uh-huh, significa favorecer, e é iso, é unha disposición do espírito que leva a actuar ou a cometer calquera empresa sen ter medo aos perigos, sí, ou, sí, sí, ou sí, as dificultades, non? Como forza, non? Exactamente, sí. Uh-huh. En segundo lugar, quedou a palabra independencia. Quizáis, pois, que tivo algo que ver nesto o feito do que pasou por aí en, pues sí, en aquí Cataluña, non? E en terceiro lugar, Sapo Concho. Sapo Concho. Eu vexe dicir Sapo Concho. Pois foron as tres palabras elixidas, bueno, a primeira a Fouteza, a segunda a Independencia, a terceira o Sapo Concho, as verbas do ano en Galicia, non? Uh-huh. Jolín. Bueno, pois ben, cando estiveras por aquí, fóramos visitar acordaste o bosque de secuoias? Sí, había, sí, sí. Aquí, bueno, pois ese bosque, o mes pasado, pois cumpriu 25 anos. Jolín. Exactamente, foi o 4 de decembro de 1992, tamén un día que chovía con moita forza, cando, bueno, cando naceu este bosque das secuoias, que era unha homenaxe que os Estados Unidos quixeron render en Galicia para conmemorar os 500 anos do descubrimento da América por parte de Cristóbal Colón, ¿no? Colón, exactamente. Bueno, o caso é que o profesor que dirixiu esa plantación e tamén algúns alumnos que viñeron dala a propósito para participar na plantación destas secuoias, bueno, o profesor John McElroy, pues parece ser que contactaron con él para que, bueno, facerlle como unha pequena homenaxe. Non recordo ahora, pero creo que no mes de abril, sí, no mes de abril pretenden que veña por aquí a facerlle unha homenaxe, e tamén virán algúns daqueles rapaces que participaran, ¿no? Unhas palabras deste profesor daquela dixera: aquí haberá unha catedral viva de árbores inmensos apuntando cara ao ceo. Árbores inmensas que, bueno, por un lado poden chegar a, creo que aos 100 metros de altura, pero sobre todo unha das súas peculiaridades é que é unha especie que chega a vivir máis de 2000 anos, non? Olín. Bueno, o certo é que este bosque que temos aquí en Poio, pois sobreviviu xa un período de sequía, tamén a inundacións e tamén a incendios. O lume, non? Sí, incendios que, bueno, pois, milagrosamente conseguiu safarse deles, salvarse, ¿no? Sí. Bueno, pero aparte deste bosque de secuoias que cada vez pois se está dando a coñecer máis, estes días, pois, sabes que están en Madrid coa Feira Internacional do Turismo, sí, Confitur. Sí, Confitur, sí. Que, bueno, é un feito, que, date conta, que un evento, participan máis de 10.000 empresas de 165 países. Entón, é un sitio importante para darse a coñecer. Sobre todo este ano que España pois alzouse coa segunda posición como potencia mundial en turismo, superando aos Estados Unidos e quedando por detrás de Francia, non? Pois ben, estivo ali o presidente Feijó para promocionar sobre todo tres cousas. Por un lado, o próximo Xacobeo, que será no 2021, e que, bueno, preténdese que sexa algo especial. Logo tamén promocionar a candidatura das Illas Cíes e o Parque Nacional das Illas Atlánticas, e a Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial da Humanidade, ¿no? Falou, entre outras cousas, das cifras récord que se acadaron este ano no sector turístico. Falou de máis de 5 millóns de visitantes, que ademais incrementaron a estancia mediante máis días, e tamén o gasto, e a parte que se nota, que isto penso que é importante, unha desestacionalización da temporada, é dicir, que a xente non só ven pois no verán ou tal, senón que, pero bueno, o certo é que este ano a climatoloxía pois tamén axudou moito, non? Sí, sí, sí. Non apenas bueno, o curioso deste caso é que un día pois Feijó promocionaba eso en Fitur, e o día seguinte o Concello de Vigo, pois polo seu lado, vai tamén a promocionar a candidatura a UNESCO para as Illas Cíes. porque non se puxeron de acordo, el Caballero, o alcalde de Vigo, pois pide a candidatura para as Illas Cíes, mentres que por parte da Xunta pois ponse todo o Parque Nacional das Illas Atlánticas, uh-huh. É dicir, non só as Cíes, senón Ortegada, bueno, todas as outras illas, non? Non sí, chegaron sí, sí, a un acordo. Tamén se está promocionando o Galicia Surfing, que para... Ah, sí, o surfing. Para fomentar a visita dos amantes do surf a costa galega, non? Uh-huh. Mira que ben. Por certo, xa como estamos falando de turismo, creo que houve un éxito tremendo un programa que grabou a BBC xunto, bueno, que nunha actividade dirixida por un biólogo e productor británico, se chama Miles Barton, que, bueno, é un home que leva máis de 30 anos traballando para a Unidade de Historia Natural da BBC Studios. Uh-huh. Bueno, estiveron gravando na costa, na zona das catedrais, non? Sí. Xa, a primeira toma de contacto foi con esta zona do areal lucense, foi en setembro de 2016. Sí. Bueno, a verdade é que elixiron a praia porque quedaron encantados con extraordinarias esculturas de cantís que forman unos espazos con esos arcos que parece, bueno, parecen catedrais. Sí, como dicen, ¿no? Exactamente. Bueno, pues creo que fue un éxito tremendo y eso es importante para dar a conocer esa zona, non? Si, sí, non sei cando foi que o deron, porque tuve un vento, pero case, bueno, media parte estuve un vento, non sabía de que esto se, pero estuve un vento que estaban, pues non sei se era na segunda ou non sei en que cadea era. Sei que se estrenou, pero no Reino Unido, e aquí, pois, non sei se houve ocasión sí. de velo ou non. Sí. E aparte, outro un punto importante é que pois para as grabacións pois pediron axuda a unha empresa galega que é Aeromedia, que é especializada en grabacións con drones, non? Sí. Foi unha sorte pois poder compartir traballo con este equipo da BBC, pois que xa che digo que é do máis importantes do famoso as reportaxes máis importantes que hai sobre a natureza, non? Sí, sí. Bueno, pasando a outra cousa, aí atrás pois falábamos de importante que é poder ir a visitar a exposición de Vigo do Pergamiño Vindel, que está exposto aí ata marzo. Uh-huh. Porque, bueno, é un feito que non se posiblemente tardará moito en volver a verse, porque uh-huh. o Pergamiño ten que volver para os Estados Unidos. Sí. Tamén pois conseguiu que un dos cadros máis simbólicos de Castelao, que é a derradeira lección do mestre, uh-huh. pois vai viaxar por primeira vez a Galicia. É un óleo que na actualidade está no centro Galicia de Bos Aires. Uh-huh. Bueno, vai formar parte dunha mostra sobre Castelao que se vai celebrar no Museo do Gaiás no último trimestre deste ano. Bueno, pois chegouse un acordo para que este cadro, que nunca saíra da Arxentina, pois que se poida exhibir aquí en Galicia, non? Estase xa, pois, chegouse o acordo, estase materializando pois, un convenio para, bueno, ver as condicións do préstamo, garantir a seguridade e todo isto, non? Este cadro pintou no ano 1945 Castelao, na Arxentina, onde se exiliara despois da Guerra Civil. Uh-huh. Bueno, a sublevación do 36 collero en Madrid, onde estivo traballando para o goberno da República, logo marchou a Valencia e finalmente, bueno, pues, tivo que marcharse. Pois debuxara uns álbums de guerra, Atila en Galicia e Galicia Mártir. En este último de Galicia Mártir é onde aparece a estampa da derradeira lección do mestre, uh-huh. que logo el recreou en óleo en Bos Aires, é dicir, pertencía a esta obra Galicia Mártir, e logo el fixo o cadro en óleo, e é un motivo, pois, que un mestre asasinado vence a dous rapaciños que amosan a súa dor ante sí. o cadáver do que foi o seu mestre, ¿no? Exactamente. Teño aquí outra novidade importante, non sei como andas de tempo. Bueno, pois, sí, un anaquiño sí, uns minutiños. Bueno, que te digas, non deixamos para outra ocasión. É que, bueno, este eu penso que é unha xoia que se descubriu de casualidade. É un libro que se publicou hai pouco, que é O arte e a súa historia, en edicións Laio Vento, que de Antía Cal, que naceu na Habana no 1993, e Antón Beiras, que, bueno, morreu en Vigo no 1968. A obra é de carácter, pois, didáctico, está escrita a finais da década dos 50. Que pasou? Pois, este libro, claro, daquela era prácticamente imposible poder editalo en galego, non se puido editar. Máis ben, fixerono, pois, para que os seus fillos que o lesen, e logo pasou que, pois, que perderos, estaba feito nunhas cuartillas mecanografiadas, bueno, cunhas ilustracións todo perfectamente ordenado, enumeradas, e apareceron, descubriron os fillos deles, pois, nunha caixa de zapatos, pero no 2017, é dicir, 62 anos despois de seren escritas, non? Sí. O libro, como che decía, non naceu para ser publicado, senón para que o lesen os fillos dos autores. Bueno, estes días, pois, calce que foi escrito, pois, nos anos 50, porque fala de publicacións que había daquela, como Galicia Emigrante, un volumen Rosalía, Pondal e Curros, editorial Montemedulio, que se editou en París, fai referencia á morte de Einstein, é dicir, que se sitúa a elaboración do libro, pois, a finais dos anos 50, non? Bueno, creo que é unha xoia. É unha xoia. Sí, o autor, bueno, tanto Antía Cal como Antón Beiras, pois, bueno, eran moi galeguistas. Antón Beiras, creo que foi no ano 58 que escribiu ensaios para mellorar os resultados terapéuticos no estrabismo. Nunha revista que había aquí da Academia Médico-Cirúrxica de Pontevedra, que se chamaba Referatas, foi no 1958, e foi o primeiro traballo sobre tema médico que se publicou en galego, non? Sí, sí, sí. Ese mesmo ano de 1958 foi cando se xubilou Otero Pedrallo. Hai unha carta en que este Antón Beiras felicita a Otero Pedrallo por falar en galego o día da súa xubilación. E di así: felicito con entusiasmo pola súa decisión de falar en galego en día de tanta sona en Galicia. A mocidade non poderá esquecer esa postura digna, ergueita, que demostra que Don Ramón non é un vello, nin deixará o seu posto reitor do espírito de Galicia, mentre o noso pobo, que val moito máis que as universidades centralistas, non lle deixe dimitir. Era a primeira vez que Don Ramón falaba en galego como catedrático da Facultade de Letras, non? Pues, te conta que eran anos difíciles. Difíciles para eso. Non se podía utilizar o galego, non? Pois ben, esta edición facsimilar está xa a disposición de todos. Bueno, temos xa aquí o entroido aquí en a dos pasos, sí, ¿no? Sí. Bueno, quizás esa boa ocasión, si é que xa hai alguna botella, para poder probar un viño cunha nova indicación xeográfica protegida, que é da Ribeiras do Morrazo. Publicouse estes días no Diario Oficial da Unión Europea, bueno, onde se aproba o selo de calidade dos viños desta área. Son viñedos que se estenden polos pola zona de Bueu, Cangas, sí. Marín, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela e Vilaboa. E con esta, pois, son 42 viños españois con esta figura de calidade, que é indicación xeográfica protexida, que acolle tintos viños e blancos. Uh-huh. Bueno, pois, eu penso que por hoxe o deixamos. Pois, Armando, moi ben, Xulio. Pois, ademais, moi ben. Como digo sempre, ti eres unha biblioteca andando. Que va. Unha vez máis, agradezo xo de corazón que estés aquí. Bueno, único, si me das 2 minutos. Sí. Porque hai, a Xunta convocou unha nova edición dun certamen que é Lingua de Enamorar. Bueno, porque ao mellor... Ti e eu quedamos fora, non podemos participar. No. Porque mira, hai dúas categorías, unha de 14 a 19 anos e outra de 20 a 35. En donde nada, ti e eu fora. Exactamente. Non podemos enamorar. Bueno, premias un pouco a creatividade en lingua galega da xente nova. E o premio vais entregar no Museo do Mar de Galicia en Vigo o 14 de febreiro, que é precisamente o día dos namorados. Bueno, os textos dos que participen pues deberán estar escritos en lingua galega, poderán redactarse en prosa ou en verso, unha extensión máxima de 350 caracteres. Bueno, dúas categorías, como decía antes, con premios. Vamos a ver, na categoría de 14 a 19 anos, a gañadora do primeiro premio será galardoada cun Hoverboard Nilox, que non sei o que é. Pero bueno, o segundo, unha cámara Fuji instantánea. Bueno. E a do terceiro, un auricular Panasonic diadema. En a segunda categoría, de 20 a 35, o primeiro premio é un Smart Televisión Panasonic de 32 pulgadas. ¿Sí? O segundo, un smartphone Wiko 5 pulgadas. E o terceiro, unha cámara deportiva mini Wi-Fi 2. Así que se hai algún rapaz por aí que estea dentro desta idade, pois cuidí, Exactamente. Bueno, pódese consultar as bases na web do concurso, que bueno, é este lingua de enamorar, ¿no? Chama. Pois moi ben, Xulio. Gratiñas. Pois nada, unha aperta a todos os ointes. Ya to vindeiro sábado. A cuidarse, hai moita gripe por aí. Sí, que a vida pasa de momento. Gratiñas, Xulio. O malo é que os anos non pasan, anos quedan. Sí, os anos quedan. Moi ben, pois. Unha aperta a todos. Igualmente, Xulio, unha aperta. Oh.